Piesă nouă de la Corina și Junior High. Miss Boboc la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic mesajele care sosesc la 0722 20 60 20. Petru din Vaslui vrea pentru Textila Voice, cea mai nebună gașcă din Vaslui. Iar Cosmin din Ploiești vrea Smiley Acasă, o piesă care vine cu siguranță puțin mai încolo. Deja am văzut-o în playlist. Mixăm mai departe Elena și Glenn's Echo. Avem și Passenger, Let Her Go. Iar apoi Naughty Boy și Sam Smith, La La La. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix mixăm doar hituri. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I there's nothing I can't do. Yeah.

decât premiant în închisoare. Mai bine repetent în drum spre mare. Fără tine la Kiss Kiss in the Mix. Ziceam că undeva până în ora 22 încercăm să dăm și cei 200 de euro potul momentului la Kiss Cash. Dacă ești înscris și intri în direct, dacă ai bafta să te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM exact înaintea concursului. Atât și ai luat potul. Dacă nu știi, nu-i nimic, poți să câștigi un prieten, ne spui numărul lui, îl punem și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă el 100 de euro. Hai să vedem Antonia și Puia Hurricane. Mixăm acum imediat Grasul XXL și Ami Deja Vu și apoi Anes și Jimmy Dub în ploaie. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Nimic nu e cu bune, bunătate, slăbiciune. Am nevoie de un PR ca să poți apara în lume. Îți iei haine de top, schimbi mașinile non-stop. Dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Ne judecăm după avere, însă oricât de scump ar fi, toate gențile țin chestii în ele. La toate telefoanele te auzi la fel. Și chiar și bicicleta te plimbă prin cartier. Dragoste, n-ai unde să găsești, n-ai unde să întâlnești. Jos și mai puțin la soare. Dependenți de buze rușiate, funduri bombate. Ne lăsăm familiile în spate. Diavolul râde în hohote. Nici în biserici nu e dragoste, e afacere. E prea lacum aproapele, fratele. Când ești la greu, multă lume întoarce spatele. Dragoste caută toți, dar trecem unii pe lângă alții ca niște roboți. Pierdem din vedere lucruri esențiale. I love is like a hurricane. Sunt Antonia și la 10 ani de Kiss FM vă pup!

Aceștia, Don Baxter și Connector, la Kiss Kiss in the Mix. Baftă super maximă la concursul Kiss Cash. Celor care sunt înscriși, odată ce ești înscris, trebuie să stai cu urechile pe Kiss și dacă ai bafta să fii sunat, să intri în direct, trebuie să ne spui numele piesei difuzate pe Kiss FM înaintea concursului. Dacă știi, ai luat potul strâns până atunci. Dacă nu știi, nu-i nimic, mai ai o șansă să câștigi un prieten. Îl sunăm, îl punem și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Vine Alicia Keys, Girl on Fire și imediat Fly Project Toca Toca. La Kiss FM, pentru voi, mixăm doar hituri. She's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.

Melissa and they read all about it la Kiss Kiss in the Mix. Sorin din Caransebeș vrea Elena și JJ până dimineață pentru cea mai tare gașcă, Flavius, Mihaela și Dodo. Și pentru că dorința voastră este mix pentru noi, mixăm imediat Elena și JJ până dimineață. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Hei, bună, sunt Elena Gheorghe și la 10 ani de Kiss FM, ce crezi? Mai vreau 10 ani de Kiss FM. Elena, ok, let's go. Că ești gelos sau minți frumos, ești totul pentru mine, Când ești plecat, singur în pat, mi-e gândul doar la tine. Viața e scurtă, să știi, deschide la ochii, du-mă unde vrei și acolo, iubește-mă, baby. Noaptea cade peste noi, dă-mi salut umerii doi, până dimineața, până dimineața. Nopțile se-mpart la doi, facem numai ce vrem noi, până dimineața, până dimineața. Nu vreau să-ți cer luna de pe cer, vreau doar să fiu cu tine. Rezervorul e plin, roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. Weu, după noi că fugim, după ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim și ne sincronizăm până

Ed Selavi la Kiss Kiss in the Mix. E timpul să mixăm de dechisuri mesaje. Andrei din Baia Mare vrea pentru scumpa sa Simona Pink, Just Give Me a Reason. Hello DJ Young și Olex, mă numesc Diana, sunt din Tulcea. Vă ascultă toți prietenii mei acum pentru că avem aici un sărbătorit, îl cheamă Paul, îi spunem la mulți ani și vrem să alegeți voi piesa care să îi se potrivească. La mulți ani și din partea noastră și nu numai lui, tuturor sărbătoriților de astăzi, am pregătit Julia, My Life. Și apoi o piesă pe care ați cerut-o, Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex, asculți doar hituri.

sunt Nicole Cheu și de 10 ani la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai zic mesajele, delichisurile, le combinăm și pe cele care vin prin SMS și pe cele de pe Facebook-ul Kiss FM, acolo unde în această seară am devenit un număr rotund de chisomani pe Facebook și anume 1.300.000. Bună băieți, sunt Cornel, sunt din Pucioasa, vreau pentru iubita mea Grasu XXL, neapărat, îi place foarte mult piesa, pentru Ana Maria să știe că țin foarte mult la ea. Și la Vinea din Timișoara, vrea pentru buna ei prietenă Cristina, este înnebunită după voi băieți, vă ascultă mereu când are timp. J Balvin, Yo Te Lo Dije, este cerința lor. Hai să vedem mai întâi cum le mixăm, da? Întâi și întâi Grasu XXL și Ami, Deja Vu, o piesă pe care ați cerut-o. Avem apoi Lord cu piesa Royals și ora se încheie, desigur, cu J Balvin. Olex in the Mix, DJ Young, on the mic, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce a fost a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus. Încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă.